Elhamdülillahi'llezî hedâna li hâdâ. Ve mâ kunnâ lenehtediye levlâ en hedânallâh. Ve mâ tevfîkî ve'tisâmî illâ billâh. Laqad câet rusulü rabbinâ bilhak sallû alâ rasûlinâ Muhammed. Allahum salli alâ seyyidinâ Muhammed ve alâ âlihi ve sahbihi. Sallû alâ tabîb kulûbinâ Muhammed. Allahum salli alâ seyyidinâ Muhammed ve alâ âlihi ve sahbihi. Sallû alâ şefî'i zunûbinâ Muhammed. Allahum salli alâ seyyidinâ Muhammed ve alâ âlihi ve sahbihi ve sellem. Ramazan-ı Şerif bitmek üzereyken, tabii sonuna da kalsak yine birkaç günümüz var. Bu mübarek günlerde, gecelerde faziletli amellerle meşgul olarak hem kaçırdıklarımızı telafi etmek hem de fırsattan istifade etmek icap eder. Çünkü önümüzde çok büyük bir gün var, uzun bir gün var. Çok salih amel lazım. İnsan evdeki hesap çarşıya uymaz. Bunlarla ben kazanırım zanneder. Sonra ahirete çıkar, çok karşısına çok alacaklılar çıkar. Kul haklarından insanlar gelirler. Ona ver, buna ver. Hasenatı kalmaz. O vakit keşke daha çok sevap yapsaydım da hiç olmasa kalanıyla cennete girerdim der. Çünkü şimdi unutuyoruz. Ehsâhullâhu nesûh. Onlar yaptıklarını unuttular ama Allah onları zapt etti. Saydı, yazdı, yazdırdı. Ve külle şeyin ahsaynâv fî imâmin mübîn. Biz her şeyi levh-i mahfuzda zapt ettik. Yani bizim amellerimizde her şey yazılmış. Ve buna şahitler tutulmuş. Şimdi buradan kaçarı göçeri yok. Onun için bunlarla karşılaşacağız ama şimdi sildirebiliriz. Ama kulaklarını sildiremeyiz. Helallik almak icap eder. Onun için salih ameller lazım. Dünkü derste de söyledim. Bazı faziletli amellerde işte kul hakları bile onlara dokunamıyor. Neden ki? Adamın birkaç ameli kalsın da bari onunla cennete girsin diye Mevla bazı amelleri mühürlüyor. İşte akşamdan sonra bir de sabah namazından sonra dünya kelam konuşmadan La ilahe illallah vahdehu la şerike leh diyoruz ya. O yuhyi ve yumit de var onda. Yani lehul mülk ve lehul hamd ve hu alâ kulli şeyin kadir ile geçmemek lazım. Onun hadis-i şerif rivayetinde yuhyi ve yumit de var. 10 kerenin. Ha diğer şeyde yuhyi ve yumit yok. 33 Sübhanallah elhamdülillah'ın 100.sündeki de yuhyi ve yumit yok. Lehul mülk ve lehul hamd ve hu alâ kulli şeyin kadir. Sabah akşamdan sonra okunan ona çok faziletler vaat edilmiş. O gün şirkten başka hiçbir günah ona kavuşup da iptal ettiremiyor. Tabii dinden çıkarsa sevabı kalmaz. Ama dinden çıkmadığı sürece hiçbir günah onu yetişip iptal ettiremiyor. Onda yuhyi ve ümit var. Lehul mülkü ve lehul hamd. Yuhyi ve ümit ve hu alâ kulli şeyin kadir. Ve hayyul la yemut yok. 10 tane de. 10. da yuhyi ve hayyul la yemut ekleyenler vardı. Eklemekte zarar olmaz inşallah ama hadis-i şerifin lafzında yok. Yuhyi ve ümit ve alâ kulli şeyin kadir'e geçiyor. Bu 10 kere okunması gibi, ahitname gibi, Allah ile sözleşme, Allahümme fâtıras semâvâd vel ard diye başlıyor. Bunlar hep mühürleniyor. Sabahın sünnetiyle farzı arasında veyahut işte güneş doğmadan evvel yetiştirmek şartıyla diyelim. Sübhanallah ve hamdî, Sübhanallah el-azîm, estağfirullah. Bu da ve etübü ile eklersen iyi olur. Ama eklemezsen de yeterli. Şu lafızları toplayınca estağfirullah'a kadar geliyor. Bunun 100 kere okunması mesela. Bunlar hep mühürleniyor. Arşta yerleştiriliyor. Sonra sahibinin hiçbir günahı bunu bozduramıyor. Veya bir kul hakkı buna dokunamıyor. Hani ne gibi? İnsanın öyle bir malı olsa pek dünyada öyle bir şey duymadım hukuk açısından ama alacaklılar senin hakkında mahkeme açarlarsa, dava ederlerse mahkeme senin aleyhine neticelenirse senin mallarına haciz koyarlar. Fakat haciz koydukları zaman diyelim ki her şeyini alabiliyorlar değil mi? Geliyorlar eve işte bilmiyorum buzdolabına kadar, çamaşır makinesine kadar alıyorlardı eskiden. Şimdi de bir kanunlarını değiştirdiler, ne yaptılar bilmiyorum. Ama diyelim ki orada bir madde konsa şuna dokunamaz. Yani alacaktılar, haciz de yapsalar, mahkemeyi de kazansalar, diyelim ki adamın efendim buzdolabını alamazsınlar gibi, bir madde konsa gibi, ahirette de böyle işler var. Yani kul haklarından alacaklıları bundan işte namazı alıyor ya. Oruçlarını gelip alıyor birisi. Alacaklı çünkü. Sevap geçmiyor. Para geçmiyor, sevap geçiyor. Bu sefer onu alıyor, bunu alıyor. Bu da çok büyük sıkıntıya düşürür adamı, Allah muhafaza, ama Rabbim cümlemizi ahiret iflasından muhafaza etsin. Amin. En beter bir belayla karşı. Çünkü burada bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Çıkıyorsun, bir şey var zannederken müflis bir durumda çıkıyorsun. Bir de dünyaya benzemez. Dünyada 5 kere iflas etse yine toparlayabilir belki. Ama orada hiç dönüşü yok. Bir daha kazanma şansı hiç yok. Şu anda kazandın, kazan. Şu anda kendimizi işte ölü farz etsek, kabirde hayal etsek, şu mecliste bulunmamızı ne kadar gıptayla, efendim hasretle böyle imrenerek ararız. Şöyle bir mecliste bulunsak, işte bir teravih namazı kılsak. Şimdi böyle zor geliyor ama nefse ağır geliyor bazı şeyler ama ibadetler külfetli geliyor ama ahiret acayip bir şey. Bir ahirete çıkan hepsini unutacak, sadece nimetlerine bakacak. Bütün külfetler geride dünyada kalacak. Öbürü cehenneme girerse ebedi bela, yani bu adam hiç daha kurtulamayacak. Ya bir imanını kurtaramadıysa, kurtardıysa da binlerce sene yanmak, çıkmak. Bunlar zor işler. Allah bizi uğratmasın bu belalara, bu felakete. Amin. Allah'ım salli aleyhi ve sellem. Hâlâ aleyhi ve sahbihi ve sellem. Hadis-i şerifte gördüm. İnne lillâhi teâlâ fil cenneti esvâken lâ beyâfiyâ ve lâ şirâ. Yarın ahirette cennete girersek inşallah, kurban olduğum. Ne kadar istememiz lazım, ne kadar gayretli çalışmamız lazım, her şeyimizi feda etmemiz lazım, ne uyku, yemek, içmek, mal, mülk, hepsini vermemiz lazım. Cennete girmek için adam ne yapmaz ya? Ne kadar imanımız zayıf yani, çok zayıf. Cennette, ahirette Allah'ın neleri var? Çarşılar var. Pazar. Cennette pazarlar var, kapalı çarşı gibi. İşte Mısır çarşısı falan. Yani kıyas edilmez de herkesin işi düşer yani çarşıya. Cennette öyle sokaklar var, çarşılar var, pazarlar var. Ne var onda? Ne almak var, ne satmak var. Kimse bir şey almaya muhtaç değil ki. Senden gelsin patlıcan mı alacak adam orada? Hepsi adam ol dedi mi oluyor. Mevla o izni vermiş. Ne almak var, ne satmak var. Ya kimsenin bir ihtiyacı yok zaten. Yemekler, içmekler, elbiseler, efendim, hizmetçiler, binler, 70 binler, 700 binlerle konuşuluyor. Cennet burası, kimsenden bir şey al. Ya ne var? Orada diyor, insanlar görüşmeleri var. Yani görüşüyorlar. Cennettesin şimdi. Çarşıdayız, diyorsun, selamun aleyküm, aleyküm selam. Hep zaten cennetin hepsi selam. Darus selam, cennetin bir adı selam yurdu. Herkes birbirine selam veriyor. İşte ben nasılsın, iyi misin falan. O diyor, sen dersin. Oo diyor, ben diyor, Hud aleyhisselamın ümmetin derim. Allah Allah, sen bizden çok eskisin ya. Nasıldı o zamanlar durumlar diyor. İşte o anlatıyor. Ben diyor işte efendim, Davud aleyhisselamın ümmetiyim. O değil mi? Diyor, Adem aleyhisselamın ilk çocuklarındanım diyor. 100 bin çocuğunu gördü. Ta ilk nesil. Şisa aleyhisselamın ümmetin derim. Vesaire. Bütün peygamberlerin ümmetleri var. 224 bin peygamber var. Bunlardan bizim kadar ümmetleri kalabalık değil ama yine çok sahabeleri var, ehl-i beytleri var, ümmetleri var. İşte orada görüşmeler var. Ya da bizim ümmet. Bizim ümmette de neler var? Adama bir bakıyorsun. O ben tabiindenim. Öbürü tebaî tabiinden. Senden 1100 sene, 1200 sene evvel. Bunlarla görüşme var. Allah o pazarları kurmuş, görüşelim diye. Hani çünkü senin eve gelemiyor, senin kendi ailen falan var. Ha, evlerde de misafirlik olur ama o çarşılar ne gibi? Millet burada mal bulmak için geziyor ya. Orada da cennet ehli birbirini bulmak için geziyor. Yani nasılsın, iyi misin diye geziyor. Selam vermek için geziyor. Çok orada eğlence var. Yani keyif var. Orada konuşuyorlar. Görüşüyorlar. İşte efendim siz ne kadar işte öldüksünüz, mezarda ne kadar kaldın? O diyor ben 4000 sene kaldım. O diyor 6000 sene kaldım. 7000 sene kaldı. Adem Aleyhisselam'ın ilk nesil 7000 sene kalmış mezarda o zaman. İşte sana diyor, biz de tabii bilmiyoruz biz ne zaman ölsek bile, bizim birkaç yüz sene ya, işte ya çıkar ya çıkmaz. Kıyamet kopmak yakın ama belki 500-600 senesi var gibi. 2000'i geç, yani geçmez diyor. İmam Rabbani Hazretleri, Hazreti Mehdi'nin gelmesi ve İsa Aleyhisselam'ın inmesi 2000'i geçmez. Yani 1437'deyiz. Hicri hesapla bir 600 gibi bir şey var ama onlardan sonra da ne zaman koparına tam gün vermiyor. Ama mesele nedir? Hazreti Mehdi ile İsa Aleyhisselam'ın gelmeleri artık habercidir. Çok yaklaştığına delalet eder. O arada da 120 sene, 180 sene bir şey. Yine onlar gelse bugün yine kıyamet kopmasına onların da dönemleri bir 40-10'un var, bir 40-10'un var. 120 sene güneş batıdan doğduktan sonra süre var. Bunlar da hesap ettiğin zaman bu 2000'in içindeyse ayrı dava sonunda. Ama 2000'den sonraya da kalır, kalmaz demiyoruz. Ama günü belli olur. Artık her an doğurabilen hamile kadın gibi olur diyor. Kıyamet her an doğurması için, yani 9 ay 10 günü tamamlandıktan sonra saat veremiyorsun ama her an doğumu bekle derler. Her an sancı birden gelir. Yani o kıyamet artık Hazreti Mehdi'den sonra falan onun şeyi çok yaklaşmış olur. Allah cümlemize iman selametiyle o günlere kavuşmadan selametle ölmeyi nasip eylesin. Kavuşursak da Hazreti Mehdi asker eylesin. Amin. İmanımızı kaybetmekten muhafaza eylesin. Yani bir kargaşa çıkıyor. İki tane ehl-i sünnet dışı adam çıkıyor. Millete kadere inanmak yok diyor. İslamoğlu bu kadar o kendisine inanan buluyor. Öbür Mehmet okuyan çıkıyor. Mucize yok diyor. O, kendisine inanan buluyor. Aziz Bayındır çıkıyor. Allah bilmez diyor. Kendisine inanan buluyor. Bak memlekete bak hele. Bayraktar Bayraktar çıkıyor. Peygamber kıyamet alametlerini ne bilsin diyor. Ya o kıyametin saniyesini, dakikasını söylemez, bilmez, söylemez bilse de. Ama alametlerini bildirdiğini Allah söylüyor zaten. Nasıl bilmez? Bu millete inananlar var, bunları dinleyenler var. Şu memleket. Şu vaziyette. Bir deccal çıksa ne olur? Deccal çıksa ne olur? Adam yıkacak, geçecek her tarafı. Bütün dünyayı perişan edecek. Yanında cennet, cehennem. Yani istediğini cennete atıyor. Böyle görünüşte ha. İstediğini cehenneme atıyor gibi. Halbuki ne buyuruyor hadis-i şerifte? Cehennem diye gösterdiği cennettir. Siz imanınızdan dönmeyin. Cehennem diye gösterdiği şeyi atlayın. Korkmayın. Girseniz cennettesiniz diyor. Ama işte gel nefse anlat. Görünüşte ateş. Nasıl atlayacak oraya? Yani Deccal'daki imkanlar, ona çok istidraç verilecek, imkanlar verilecek. Büyük bir imtihan olacak. Yani iki tane batıl ehli adam çıkıyor. 40 tane müşteri buluyor. Yani bu kadar dinleyen buluyor, bu kadar inanan buluyor. Konferans veriyor, dolu gelen giden oluyor. Ben diyorum onun için Allah'a sığındım imanımızı kaybetmekten. Deccal çıksa, bu Müslümanım diyen namaz kılanları konuşuyorum. Zaten namaz kılmayan, cumasız, bayramsız, cemaatsız adamlardan bahsetmiyorum. O adamların zaten dinden bir derdi yok. Ben bu namaz kılan, anlı secdeye varanların düşünüyorum çoğu deccala iman eder. Kesin ya. Kadınlar hepsi ittiba edecek diyor hadis-i şerif. Birçok insan Allah'ı inkar edecek, ona iman edecek. Birçok. Çünkü neden? Ya şu anda bile Amentü'deki bir maddeyi lazım değil diyen İslamoğlu'nu dinleyen var. Ki İslamoğlu'nun elinde şu anda göstereceği hiçbir harikuladelik var mı? Yok. Böyle olduğu halde bunu izleyen varsa, ya bir de ortalığı kavuracak güce sahip olan bir deccal çıksa, bu millet buna direnemez yani. Direnmez zaten. Hemen tabi olur gider. Onun için Allah'a emanet ettik imanımızı. Şimdi, yani kıyamet geldiği zaman, şimdi bizim ne kadar var onu bilemiyoruz. Bizim ne kadar yatarız mezarda. Ama şu anda binlerce senedir yatanlar var şu anda. Var. İşte bunlar orada konuşacaklar o çarşılarda. Diyecekler ki ne kadar zaman çürüdük kaldık, işte kaç bin sene şu kadar bu kadar veya biz işte diyelim yine kaç yüz sene bizden bin sene geçmek durumu kalmaz. Yani bu hesap belli. Bize 1000 sene geçmez mezarda. Çünkü 2000'in içinde onlar gelirse, onlardan sonra hemen hemen 120-180 seneyi geçmiyor. Dolayısıyla ama kolay mı 100 sene, 200 sene, 300 sene mezarda kalacağımız durumlar var. Kalabiliriz biz de. İşte orada konuşuyoruz. O diyor 3000 sene ölü kaldım, o diyor 300 sene kaldım. Ya diyorlar, sizin zamanınızda ibadetler nasıldı? Onlar diyorlar, biz şöyle kılardık, böyle zikrederdik. Hele Beni İsrail'in, geçmiş ümmetin abidleri var, rahipleri var, zahitleri var. Yani şeriatları değişmemişken, hak üzereyken, Musa Aleyhisselam'ın ümmetlerinden, İsa Aleyhisselam'ın ümmetlerinden, onlar soruyorlar mesela diyorlar, siz ne kadar itikaf yapıyordunuz? Bunlar diyorlar, biz 10 gün yapıyorduk. 10 gün neymiş ya? Sizinki de ne kadar kolaymış. Siz ne kadar yapıyordunuz? Biz 30 sene giriyorduk bir mağaraya, sırf ibadet yapıyorduk. Oo falan, biz böyle tabii oluyoruz değil mi? 10 gün yapan da yok. He? 10 gün yok, bir gece camide kalan yok. Ya Allah Allah. Şimdi adam camide kalacağım dese imama müezzine, imamın müezzinin itikaftan haberi yok. O da der ona evine su mu çıktı? Ya son 10 gündeyiz, itikaf var desen adam kabul etmez. Yani o çarşılarda bu muhabbetler olacak diyor hadis-i şerifte. Ya çürüdükten sonra nasıl bir daha kalktık biz diyecekler ya. Ya kaç bin sene benim diyecek. Toprağımı savurmuşlar, yerimde yerler etmiş, öbürünün üstüne apartman yapmışlar. Ha bu Fatih Çarşamba, bütün mezar üstüdür. Hepsi vakıf. Vakıf cami. Kaç bin tane cami sırf Fatih'te şu anda kayıp. Hepsinin üzeri apartman. Osmanlı zamanındaki listeye göre, yani Alaeddin Efendi babamızın, bizim efendinin gayretlerle falan neyse, yine en çok bu bölgede camiler imar edilmiştir ama, ihya edilmiştir ama, şu anda buralarda bile hesaba baktığın zaman binaların çoğunun altında camilerin de etrafı hep eskiden mezar oluyor. Hazire var. Hep oranı yapanlar, banis veya alimlerden, velilerden görüyorsunuz. Şefaat Camisi'nin etrafı gibi. Hep apartman üstü. Adam diyecek, ya ben çoktan çürümüştüm. Bizim üzerimize apartman mı ne yapmışlar? Binlerce sene biz kalmışız. E şimdi nasıl geldik? Cennetteyiz, görüyor musun? Ya diyecekler. Mevla nelere kadir diyecekler. Ondan sonra ibadetler dünyada size zor geliyor muydu ibadetler? Biraz zor geliyordu ama biz direndik, sabrettik, ibadetleri terk etmedik. Onlar diyecekler. Ya biz de öyle çok gayret ettik. Nefis şeytan ne uğraştı bizden ama iyi ki ibadetleri terk etmemişiz. İyi ki dayanmışız Allah'ın ibadetlerine, sabretmişiz. Böyle muhabbetle konuşacak. Ya. Değil mi? Bizim Burhan abi öyle derdi rahmetli. Burhan İzgi. Antika adamdı. Gece dönüyorduk ondan sohbetlerden geliyoruz. Adapazarı, Afyon, Konya. Geldik bir gece dedi İsmaila'da kalayım ben bu saatte eve gitmeyeyim. Kaldı orada. Orada da Halit dede var Allah rahmet etsin hepsine. Ne adamlar vardı efendi babadan kalma. Ya diyor gece diyor çok da yorgunum diyor. Başladılar İsmaila'da. Hadi teheccüde kalk. Ya zaten bir saat olmadı uyudum. Bir saatte nasıl kalkayım diyor. Hadi kalkın dediler diyor. Herkes kalkmaya başladı falan. Şimdi ne yapacağım? Ben yine diyor iki rekat kılayım yine yatarım herhalde bir şey demezler. Demezler canım orada da. Ondan sonra diyor Halit dede de diyor bir misafir biri daha var misafirhanede. O da ona soruyor diyor. Ben de diyor sağa sola dönüyorum kalkmak hesap ederken. Diyor ona ki sen kaç rekat teheccüd kılıyorsun diyor. Halit dede de bandırmalı rahmetli. Efendi baba çok severdi onu. O demiş 12 rekat. 12 rekat teheccüd mü olur? Sen ne kadar kılıyorsun? Hacı efendi dedi. 50 rekattan aşağı teheccüd mü olur? Bu sefer ben dedi hepten yorganı çektim kafama. Ört öleyim hesabı yaptım diyor. Ulan kalk. Hiç kalkmasak daha iyi yani. Zaten 12'yi beğenen yok. Bizim ümmette bu ha. Daha bizim ümmette bu. Ya. Bir de eski ümmet 10 gün itikaf. Lan siz neymişsiniz ya? Evinde yapsaydın bari. Hanımının yanında çay içseydin diyecek adama. 30 sene giriyorlardı. Hem de hiç günah işlememe şartı var. Bizde camide bile gıybet devam ediyor. İtikafta da devam ediyor. Kabe'de de devam ediyor dedikodu. Yani ağzını saklayan yok. 30 sene Nesefi tefsirinde İmam Efendi Hazretleri çok anlatırdı bunu. 30 sene itikafa giriyordu. 30 seneden bahsediyoruz ya. Benim ömrüm kadar çocukluğu çıksan. Efendim, giriyor ancak çok acıkırsa çıkıyor, ot yiyor, her gün oruç. Ot yiyor biraz dağın, şey, mağaranın etrafından. Oralarda dereler var. Dağlarda yapıyorlar ya, dağlarda illa su olur. Biraz su içiyor, dönüyor. Bazı da yeşil ot yiyor. Zaten renkleri yemyeşil olmuş, sapsarı olmuş, ot rengi olmuşlar. Öyle. Sen bir itikafa giriyorsun. Dedim ya, Hurşit Efendi'yle bir itikafa girdik. Rize'de caminin mahfilinde yer bulamadık yemekten, tepsilerden, böreklerden. Adımımızı atamıyoruz, yemeğe basacağız. Mahfili doldurdu köylüler. O Rizeliler çok bakar adama. Yani ikram çok yaparlar. Ondan sonra, neyse Trabzon ofta aşağı kalmaz. Karıştırmayalımış şimdi. Her tarafın hakkı var, neyse. Hem misafir, bizi Karadeniz hep misafirperver. Ondan sonra. Efendim, şimdi girdi itikafa, 30 seneyi tamamladığı vakitte çıkıyor mağaradan, insan içine karışacak. Tabi onların ömürleri de birkaç yüz sene en az. Eski ümmetler uzun yaşıyordu. Çıkınca başına bir bulut geliyordu. O bulut geldiği zaman anlıyorduk itikafım kabul oldu. Bir tanesi girdi itikafa, annesinden izin aldı, eski ümmetten. Annesi de dedi, yavrum dedi, Allah korup, Allah'a feda olasın dedi. Biz senin için doğurduk dedi, Rabbine ibadet edesin dedi. 30 seneyi tamamladı. Çıktı, bulut başına gelmedi. Gelmeyince ölse daha iyi. Ölse daha iyi. Evden cenaze çıkmaktan beter. Ağladı, ağladı, gitti annesine. Anneciğim dedi, ben kimse yoktu ki yalan konuşayım, gıybet edeyim, dedikodu edeyim, namahrem yok, gözüm baksın. Ben dedi, ne günah yapabilirim? Günah yapma imkanlarım yok dedi yani. Ben dedi, her vazifemi tamamladım dedi. Annesi de Arife Billah idi. Yani Allah'ı bilen bir kadın. Arif, Evliyaullah'tan bir kadın. Dedi ki, evladım dedi. Hani dedi, böyle ara sıra su içme, ot yeme, işte kazayı hacet için çıktığın oluyordu ya. Tabi o itikafı bozmaz zaten, normalde bozmuyor. Peki dedi, o arada dedi, acaba bir kere gözün göğü almıştır da Allah'ın ayetlerini tefekkür etmeden gözün geri dönmüştür. Tefekkürsüz bir bakmışsın, dönmüşsündür. Böyle bir günahın olabilir mi acaba dedi. Anne bu kadar inceyse bu iş o olabilir dedi. Ondandır evladım dedi. Bu kadar acayip zor ya eski ümmet. Tabii Efendimiz bunu çok ibretlik derdi bu kıssa. Tefsirde de yazıyor derdi. Ve yani tefekkür etmemenin, Allah'ın ayetlerini gördüğün zaman, ne büyük Allah, kudretinin eserlerini gördüğün zaman, yani göğe baktığın her zaman, denize baktığın, dağa baktığın, efendim insana baktığın, kime bak, Allah'ın ayetlerini onda görmemek, mesela nimet sofrada, bu kadar yediklerimiz ya, şu iftarda yediklerimiz, benim de şekerim düştü 70'e, can çekiştim ha burada, zor konuştum, siz bakmayın. Sonra diyorum arkadaşlara, biraz hezeyan ettim mi acaba ağzımdan? Dediler ki hiçbir şey biz fark etmedik. Siz fark etmediniz ama ben ne hallere girdim. Burada tabii sen şeker düşme nedir bilmiyorsunuz tabii başınıza gelmemiş. Can çekişmek gibi bir şey. 70'e düştü mesela, zorlandım. Ama ondan sonra o bana getirdiler börekler, hurmalar, o nasıl geldi biliyor musun? Dünyada hiç öyle lezzet olmaz. Düşükken yersen çok tat alıyorsun. Şekerin düşükken böyle bir sıvı, bir şekerli bir şey, bir meyve suyu. Allah! Diyorsun. Yani o tadı belki dünyada bir daha alamazsın. Cennette ancak. Çünkü ihtiyaç var vücut onu. Ne gibi susuz kalmıştan, ölecekken susuzluktan o vakit su içmekle şimdi su üstüne su içmek bir mi? İşte o. Yani onun için tefekkür. İşte o suyu içerken düşünmedin Allah'ın nimetini. Senin itikaf gitti. Yerken hurmaları, şeyleri, bunlar ne nimet, bu ne lezzet, Allah nasıl bunları yaratıyor, kurban oldum. Ağacında tat yok, toprağında bal yok, karpuzun dibinde bal küpü mü var ya? Bu toprağı yesen avu gibi. Bu nasıl ballandı falan? Ha Mevla Kur'an'da hep bunları bize beyan ediyor. İşte onun için bir düşüncesizlik diyor, senin bütün itikafını bozmuş, evladım diyor. Eski ümmetler böyle, işte ahirette çarşılar var diyor. Bu çarşılarda bu muhabbetler var. Adam 30 sene itikaftan bahsediyor. Öbürü, işte İnna Enzelnâ suresi neden nazil oldu? Bin aydan hayırlı meselesi neden? Yarınki gece inşallah anlatırız. Kısa bir özet geçeriz. Geceler sohbete çok müsait değil. Ama ne bir saat kadar bir şey en fazla sohbet edilebilir. Öyle eskisi gibi şey değil. Kış geceleri olsa 3 saat yapıyorduk. Şimdi onun durumu belli. Teravih de kılacağız. Onun için sohbetler kısa kısa oluyor. Ama anlayana çok uzun oluyor. Yani maksadı anlayan. Adama soruyorsun o cennetteki çarşıda. İşte o Halit deden işine dönüyor yani. Nasılsınız, iyi misiniz? Aa maşallah siz. Ben diyor işte efendim, İşmevil Aleyhisselam'ın ümmetindenim. Vay anasını diyor. Ona bakıyorsun, Circis peygamberin ümmetindenim. Danyal Aleyhisselam'ın ümmetindenim. Bir de o peygamberleri görmek de var. Ne kadar merak ediyorum onları ben ya. Çok merak ediyorum. Ondan sonra görüşüyorsun falan. Diyorsunuz diyor, sizin amelleriniz neydi? Neyle kazandınız siz cenneti diyor falan. Biz ne diyoruz biz işte? Namaz, oruç, hac, zekat. Zaten fakir idim, haçtan yırttık. Nisaba malik değildim, zekat gitti. Hastaydım, doktor rapor verdi, oruç da gitti. Kaldı bir namaz. Onu da kıldık işte elhamdülillah falan. Adam diyor, maşallah sen diyor böyle 5 vakit namaz kılarak cennete geldin he? Ne kolaymış diyor sizde. Siz ne yaptınız diyor, biz 80 sene at üstünde cihat ettik diyor. Leyletül Kadri hayrun. Bin ay ne kadar? 83 sene, 4 ay. Kimden bahsediyor? Şemsun isimli mücahitten bahsediyor. Eski ümmette bir zat, adı Şemsun, Şem'un derivati var ama Şemsun daha şeydir. Bu zat ata biniyor ve attan hiç inmemek, yani kılıcı kınına sokmadan kafirlerle 83 sene cihat yapıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bunu anlatınca sahabe-i kiram hepten bizden geçti diyor bu iş. Niye? Ömrümüz belli hesap 60-70'e. Sahabeden çoğu da 60-70 yaşamadı ya. Zaten bu ümmetin ortalaması 60-70. Biz diyorlar çocukluğunu çık. Zaten Müslüman olduk. İslam geldi geleli 10 senelik Müslümanız diyorlar veya 15 senelik. Öyle ya. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem kaldı 23 sene. Yani ilk Müslüman olan bile 23 senelik. Dolayısıyla diyor, bu nereden biz 83 sene 4 ay? Oho! Tam ümidi kesecektiler, Kadir suresi nazil oldu. İmdatlarına yetişti. Ben dese bir Kadir gecesi verdim, 83 sene 4 ay Allah yolunda cihat yapanın ameline sizin bir gecedeki ibadetiniz denk olmaz. Daha üstün olur Allah buyuruyor. Ha, ayet bu ya. Ayet olmasa bunu da inkar edecekler. Bu ilahiyatçılar. Öyle iş mi var, yağma yok, bir gece bin aydan hayırlı olur muymuş diyecekler de Kur'an'da var diye ona dokunamıyorlar ama yorum altından yine oyuyorlar altını. Yorum yapıyorlar, bir şeyler yapıyorlar falan falan. Hiçbir şey inandıkları yok. Şimdi onun için çok, yani cennette o çarşılarda Allah görüşmeyi buluşmayı nasip eylesin. Efendim, insanlar ne ibadetler yaptıklarını anlatınca, ne zahmetler çektiklerini, ne cihatlar yaptıklarını, ne mallar ve Allah yoluna infak ettiklerini, mesela o cennete nasıl geldiklerini anlatınca, ben inanıyorum ki bizim ümmet yaptığımız şu amelleri çok küçük göreceğiz ve hakir göreceğiz ve biz de ne yapmışık ya? Sırf Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin faziletinin hürmetine, bereketine Allah bizi onun ümmeti diye cennete koymuş. Yoksa bizim şu ümmetlere göre amelimiz noksan diyeceğiz. Bunu kesinlikle diyeceğiz. Çünkü biz zayıf bir ümmetiz. Zayıf bir ümmetiz. Vücudumuz da zayıf. Bünyemiz de zayıf. Oruca tahammülümüz yok. Fazla namaza tahammülümüz yok. Açlığa, susuzluğa sabrımız yok. Yani bu bizde var. Bu zafiyet. Mevla da bize tabii verdiği imkanlar nispetinde hesap görecek bize. Ve fazl-ı keremiyle bizi azabından gazabından muhafaza edecek. Ben ümit ediyorum. Rabbim bizi zayi etmeyecek. Ama yani yine de çok da biz de hiçbir şey yapmıyoruz demek anlamına gelmiyor. Bir de inkarcılar var, kafirler var, zalimler var, fasıklar var. Şimdi bunları da gördüğün zaman buradan da bir ümitleniyoruz. Diyoruz ki bu adam hiç Allah'tan haberi yok, kitaptan haberi yok. Biz yine elhamdülillah iman ettik işte. Efendim, Oruç Allah'tan başkası için tutulabilir mi yani? Tutulsa bile görüntüde tutulur. Sıkışınca duvarın arkasına geçip içersin biraz bir şey. Adam da seni fark etmez, oruç tutuyorsun zanneder. Ama Allah için tutulduğundandır ki kendi başına kaldığında bile yiyor musun? Ama başka naneler yiyorsun ara sıra. Yani insan kendi başına kalınca bir naneler yiyor. Ama orucu yemiyor. Çünkü neden? Hakikaten Allah için tutuluyor. Yani bu oruç gibi de bir ibadet kendi cinsinden yok. Misli ve emsal yok. Abdurrahman Semura radıyallahu anh rivayet edilen hadis-i şerifte ne buyuruyor? Sallallahu teala aleyhi ve sellem. Dün gece acayip bir rüya gördüm. Efendimizin rüyası vahidir. Ümmetimden bir adam gördüm. Susuzluktan dilini dışarı çıkarmış böyle. Bir havuza geliyor, o havuzdan kovuyorlar. Öbür havuza geliyor, kovuyorlar. Öbür ırmağa gidiyor, kovuyorlar. Adam öldü, ölecek. Tam o anda Ramazan'da tuttuğu oruç geliyor, onu su arıyor, içiriyor, suya kandırıyor. Yani boşuna mı tutuyorsun? Bu yarın ahirette belli olacak. İbn-i Mesud Hazretleri ne rivayet ediyor? Kıyamet günü olduğu zaman Allah Teala bir kuluna hayır murad ederse, yani cennete sokmak isterse onu, Mevla ne yapar ona? Kitabını açıktan verir. Bazı kullarına kitabını gizli verir. Bazı kullarına açık veriyor. Açık veriyor ne demek? Milleti şahit ediyor. Diyor, ikra kitabek, al amel defterini önüne koydum, hele bir oku bakalım. Şimdi, yalnız Mevla buyuruyor ki ona, ikra-u sirran, gizli oku diyor. Anladın mı? Yani kitabı açık veriyor, sessiz oku diyor. Niye? Hatta la yaflahu beyne halkı. Kulların arasında onu rezil etmemek için. Yani insanlar, amellerinde bozukluk var adamın. İnsanların arasında okursa, şu gün zina etmişim, şu gün içki içmişim, millet tüh, Allah belanı versin. Mahşerde rezil olmasın diye, Mevla buraya git, sessiz okun yani. Anladın mı? Bir gün Hacı Salih Efendi Hazretleri'ne namaz kıldırdım, yani imam etti beni. Namaz kıldırdım, namaz bitti. Anlamadım da bir şey. Rahmetli Akbay vardı, rahmetli Mustafa Efendi vardı, Kılıç Hocam, hep rahmetli oldu. Benim tanışlarımın hepsi gitti. Çok küçükten başladığım için çok insan gitti ahirete ya. Bakıyorum araba dolusu. Hep araba, yol arkadaşlarımın hep hiçbir kalmadı. Ne şoförler, ne şey. Allah. Allah hepsine rahmet etsin, kabirleri nur olsun. Aldı tefsiri açtı, Nesefi tefsirini herhalde yanında tefsiri açtı. Verdi bana kitabı, dedi ki, gizli oku. Yani mana verme dedi. Ben de anlamadım. Bak dedi, burayı oku. Ama hiçbir şey demedi bana. Ben de baktım, okudum, ne diyor? İşte kim gösteriş yaparsa şirke düşmüştür diye bir hadis geçiyor orada. Artık imamlık ederken gösteriş mi girdi bana? Bir şey girmiş bana, karışmış bana yani. Ona, Evliyaullah'a keramet sahibi. Verdi dedi, bunu gizli oku. Öyle işler yapar. Bir kere yine bir teravih mi kıldırdım, ne ettim? Dedi ki, ben bir Fatiha'yı okuyayım da yanlışlarımı düzelt. Ben anladım ki yine bir baltayı taşa vurduk. O şey, çoğu yapıyor bunu bizim hocalar. Ben de o vakit yapıyorum. Sıratallezine ne'amte. Demişim, ya hızlı okuyun hep. Teravihde çok oluyor o iş. Sıratallezine ne'amte derken, sıratallezine ne'amte oluyor. Dedi, bir dedi, okuyayım da yanlışımı düzelt. Ben de bir şey anlamadım. Bir okudu. Ama bu sefer tam gözümün ortasına bakıyorsun. Râdallezî nen'amte yapıyor ya böyle. Ben anlayayım diye ki yanlışımı. Dedim, Hacı Efendi herhalde öyle bir şey yaptık dedim. Dedi, aman dikkat et. Şimdi bakıyorum, çoğu imam öyle okuyor biliyor musun? Nen'amte. Çok fena tehlikeli. Râdallezîne en'amte. Ne ayrı, e ayrı. Râdallezîne en'amte. Sizin imamlar da yapıyordur, ben tahmin ediyorum. Bayağı bir hoca rastladım böyle ben. Nen'amte diye geçen. Uyaracaksın adamı da işte. Ne yapacaksın? O arada uyumuş bulunuyorsun namazın içinde de adamı uyaramıyorsun. Öyle namazda sıkıntıya giriyor. Bazı kere iade etmiş Mustafa Efendi. hemen kimin arkasına kırsa iade ederdi. Çok yanlış bulurdu. Kıraatta çok. Göya da Türkiye'de kıraat çok iyi, hafızlık falan diyoruz ama o kadar yanlış bulurdu ki yani. Doğru. Yani onun dediği doğru. Yanlışları düzelte düzelte tabii. Yani rezil etmemek için Mevla adamı, Evliyaullah da öyle bazı kere rezil etmez. İşte böyle, şurayı oku der sana, ver kitabı, şurayı oku. Mevla da buyuruyor ki, kulum şurayı oku, gizli oku. O da gizli gizli okur, kimse dinlemez. Melekler derler ki hadi inayetün lem tesbikle hadim minel usat. Ya Rabbi, sen bu kadar günahkarların hiçbirine böyle yapmadın. Adamı deşifre ettin, teşhir ettin, rezil ettin. Bütün mahşer halkı dedi ki vay faiz demiş, vay yalan demiş. Rezillik diz boyu. Peki bu kuluna bir özel muamele yaptın burada. Bunu senin sözün haktır. Sen buyurdun ki bana isyan eden, haram işleyenleri ateşle azaba sokacağım. Fakat burada bir değişik bir muamele görüyoruz. Derler. Mevla buyur ki, ya melaiketi, ey benim meleklerim, inni ahraktu bid dünya binaril cu'i vel ataşi fil harri şedid fi şeyh Ramazan. Ben bu kulumu Ramazan ayında şiddetli sıcaklarda, bak oruç 5-10 seneye kadar kışa gelir, siz şiddetli sıcakların müjdesini alamazsınız. Birkaç seneler sonra tutanlar, bu sene bile pek şiddetli hararet birkaç gün oldu. Birkaç gün oldu. Ekseriyet serin gitti. Bak ne buyuruyor? Ben Ramazan ayının şiddetli sıcağında bu kulumu açlık ve susuzluk ateşiyle yaktım zaten. Ciğerini yaktım. Onun için bugün cehennem ateşiyle ben bu kulumu yakmayacağım. Büyük müjde var ya. Şu Allah için tutanlar var. Fakat afevtu anhu ve gafartu lehu ma muslifu mine zunub vel asyan. Günahları çok idi ama orucun bereketiyle geçirttiği bütün günahlar affettim, bağışladım. Ve enel kerimul mennan. Kerem sahibi benim, lütuf sahibi benim. Çok iyilik sahibiyim ben Allah buyuruyor. Ben iyiliği severim Allah buyuruyor. Onun için Kadir gecesine kavuşursam ne diyeyim ya Resulallah dediğinde Ayşe annemiz ne öğretti ona sallallahu aleyhi ve sellem? Hem de biz de zannedeceğiz ki kaç sayfalık dua değil. Bir satır bile yok. Allahümün neke afuun. Bazı rivayetlerde kerimün de var. Tuhibbul affe fa'fani. Ya Rabbi sen çok affedicisin. Kerem sahibisin. Affı seversin. Beni affedir. En büyük istenecek şey af istemek, afiyet istemek. Bu gece de cuma gecesi olmak hasebiyle Ramazan'ın son cuma gecesi. Bir daha bulunmaz bir seneye daha. Daha bulunmaz bu. Bitti bir sene yok böyle bir gece. Bu gece yani. Cuma diye. Yarınki gece 27. gece olmak hasebiyle en sahih hadisler varid olmuş hakkında faziletin. Yani çok afiyet isteyeceğiz. Yeni dergide yazdım. Temmuz sayısı var ya. Temmuz sayısında o kadar dualar var. Yarınki gecenin duaları var. Namazları var. Sonra yarınki gecenin nafilesi var. Bu gecenin de nafilesi var orada. Çünkü onu geçen dergiye yazmamıştık. 26'dan sonra bu dergiye kaldı. Temmuz'a kaldı çünkü Ramazan buraya geçti. 26-27 yarınki, bu gece 26. gece. Anladınız mı? Allah Teala bu gece teravih kılana mesela 40 sene amel etmiş sevabı yazıyor. Ya bu gecenin teravihiyle sırf Hazreti Ali Efendimiz rivayet ediyor, adam 30 sene itikaf yaptı ya hiç günahsız. 10 da ilave etse, 40 yapsa biz bu teravihle orayı geçiyoruz. Ya neyimize zorlanıyoruz teravihde ya? Bayla bayla kılalım ya. Bu kadar kolay etti bize, kısa etti bu işi bize ya. Kurban olduğum Allah'ım. İstemiyor muyuz ahirette o dostlarla birlikte sohbet ettiğimizde, o çarşılarda, pazarlarda dolaşırken ne ameller etmiştik, onlar anlatsa, biz anlatsak, nasıl ya çürüdükten sonra nasıl kalktık, dirildik, sonsuz nimetlere gark olduk, Allah'ımız bize ne kadar iyilik etti, biz kazandık diye sevinenlerden olmak istemiyor muyuz? İstiyorsan oruca sabır, teravihe sabır, teheccüde devam. Tamam mı? İşrak, kuşluk, evvabin kıldık şimdi elhamdülillah cuma gecesinde. Nereden bulacak? 12 sene ibadet yazıyor. Sırf evvabin kılana her akşam. Hani her akşam bu var. Her akşam kılana değil. Bir kere kılsan da alıyorsun ama her akşam alıyorsun 12 sene ibadet. 40 sene, 50 senelik ömründe her akşam evvabin kılan adam Nuh Aleyhisselam'ın ömrünü geçiyor. Hayır, Nuh Aleyhisselam'ı geçiyor demiyorum. Nuh Aleyhisselam'ın ömrünü geçiyor. Bu kadar mükafat var. Niye kaybedenlerden olalım? Yüce Rabbimizin lütfundan mahrum olalım. Onun için hayırlarda müsaade edelim. Sonra yarın gece onları anlatamam. Siz sohbetleri çok iyi takip edin son birkaç gün. Çünkü bayram gecesinin vazifelerini anlatacağım. Sonra bayram sabahının vazifeleri var. Dergide yazdım. 9 madde kadar madde var. Tesbihleri var, zikirleri var, duaları var. Hele bayram gecesinin bir duası, namazı var. O gece teravih yok. Bayram gecesi teravih yok ya. Pazartesiye bağlayan gece. Pazartesiyi salıya bağlayan. Pazartesiyi salıya bağlayan illa cemaate çıkın. Yatsıyı kaçırmayın cemaatini. O geceyi işte ibadetle geçiren asla imansız ölmeyecek. Kesinlikle garantisi var. Ve o gece İbn-i Mace'de hadisler kaynaklarını belirttim. O gece bir namaz var. Alnını secdeden kaldırmadan affın, mükafatların, Ramazan'ın kabulü, bütün her şey garantileniyor. Alnını secdeden kaldırmadan, son secdede. O kadar söz vermişler. O bayram gecesi namazı. Ben bir tek onu buldum. Süleymaniye Kütüphane'de yazma eserlerden çıkarttım onu. Yazdım. Kaynaklarını da verdim orada. Yani ibadete hevesli olmak lazım. Cennete girmek isteyen 5 şeye devam etsin. Biri neydi? Her ibadeti yapsın ki belki ondan cennete girerim. Nereden gireceğim belli değil. Hiçbir nafileyi kaçırmamak lazım. Her sene yapamasan, her gün yapamasan, arada bir de olsa, ömründe bir de olsa yap ki diyor, seni ehlinden saysınlar. O ibadetin ehline de dahil ol. Bunları kaçırmamak lazım. Yani burada çok, ne diyeyimse, Ramazan'da hasta ziyareti. Ben gittim işte ama ne kadar hepsinden baş edemiyorum. Ondan sonra efendim, cenazede bulunmak. Nasip oldu, cenaze de oldu. Ramazan'da cenazemiz de oldu. Nasip oldu. Fakire yedirmek, işte fidye veriyoruz, oruç tutamıyoruz. Sonra fitre veriyoruz. Vereceğiz inşallah. Ondan sonra kim sadaka verirse, aynı günde hem oruçluyken, hem hasta ziyaret ederse, hem cenazeye giderse, aynı günde bir de sadaka verirse, Efendimiz gülmeye başladı. Ebu Bekir Sıddık'a nasip oldu bu iş. Ya Babekir dedi, bu 4 şeyi aynı günde yapıp da cennete girmemiş mümkün değil dedi. Mutlaka girdi. Ya biz de yapabiliriz bunları. Ramazan çıkmadı daha. Aynı gün bir cenaze Müslümanın namazında bir de hastayı ziyaret etsen, anladın mı? Zaten oruçlusun, birkaç kuruş da sadaka versen, yani Ebu Bekir Sıddık ya mahsus bir mükafat değil. Sana bana da nasip olabilir. Yeter ki kolla, kovala. Amel kovala yani. Nasıl herif ihale kovalıyor, iş kovalıyor, herif bir kuruş için 40 takla atıyor. Sen de cennet için böyle amelleri, faziletli amelleri kovalaman lazım. Evet, Ramazan-ı Şerif'in sadakaları, Ramazan-ı Şerif'te bir çoluk çocuğu olan fakire sadaka verse, Allah Teala 1 milyon sevap yazıyor, 1 milyon günahı olsa siliyor, 1 milyon derecesini artırıyor. Ahiret. Çoluk çocuğu olan fakir. Burada da bir kayıt var. Tabii çoluk çocuk bakanların hali çok zor. Fukara çok. Ondan sonra. Ne diyelim arkadaşlar? Cemaata devam etmek. Bunu da bitirelim. Ebu Cafer radıyallahu anh. Resulullah'tan rivayet ediyor. Resulullah buyurdu sallallahu aleyhi ve sellem. Menete aleyhisselam Ramazan, bir adamın üzerine Ramazan ayı gelse, sahihen müslimen, sağlıklı olsa, Müslüman olarak, sahmen ara, gündüz de oruç tutsa, ve sallâ virden billeyli, gece virdini kılsa, işte teravihte virttir. Bir miktar kılıyorsun. En az 20 rekat kılıyoruz. Değil mi? Ve gazza basarav, gözünü namahremlerden kapatsa, ve hafıza farcavu, tenasül uzunu zinadan korusa, ve lisanehu, dilini gıybet dedikodusa, bu batırıyor bizi. Buraya kadar geliyoruz. İyi geldik değil mi mesela? Ben bakıyorum, durum iyiydi. Dilini korusa da ben yine çuvallıyorum ya. Acaba diyorum ya. Dilini korusa ve yedev elini, elimizi koruyoruz, kadına tutmuyoruz. Kimseye vurmuyoruz falan, elimizi koruyoruz. Ama dil bizi batırıyor. Ve hafaza ala salati, namazlara devam etse mecmuaten cemaatle. Cemaatle namazda da ekseri insan maalesef kaytarıyor. Namazı cemaatle kılacaksın. Evde tek başına erkek adam namaz kılar mı ya? Tek başına nasıl namaz kılar? Hanımla cemaat yapıyoruz. Hadi o da bir şey bari. Hadi o da bir şey. İmam ol da hanıma cemaat yap. Kızını da eklersen oraya, oğlunu da, iyi bir cemaat oldu, 3 kişilik bir saf. Yani, yine kurtarır bir tarafı var. Cemaata girer biraz, 2 kişiden cemaata girer. Ama, Efendi Hazretleri bir kere, taş mı düşürüyordu, ne oldu, çok öyle ara sıra taş düşürür, çok sancılar olur. Kalktı benim eve geldi, kimsenin de haberi yok. Dedi ki ben sende kalacağım, çok sene evvel, 25 seneden fazla. Misafir ettik işte, Eczacı Ömer abi vardı, o da rahmetli oldu. Onu çağırdım çünkü, efendim sana baksın diye. 2 gecemine kaldı ama çok kıvranıyordu. Ağrıları, sancıları, millet de efendi nerede soruyor. Ondan sonra, ya ertesi gün oldu, sabah namazını kıldık, tabii cemaat birkaç kişi varız. Namazı kıldık, daha iyileşmedi, etmedi. Hadi dedi çıkalım dedi, camiye gideceğiz. Dedik efendi hazretleri sen hastasın, şusun busun. Hemen mektubatı açın, şu mektubu okuyalım. Bu zamanın hocaları diyor, İmam Rabbani Hazretleri, 3-5 kişiyle cemaatle iktifa ederler, kalabalık cemaata gitmezler. Bunlar çok sıkıntı bu işler. Bak dedi buraya girmeyelim şimdi. Ya nefes alır almaz camiye cemaata gideceğiz. Hayatında Hızır Efendi derdi rahmetullahi aleyh hocamız, şehit hocam. Bu efendinin faziletini sorarken anlatmaya ne gerek var? Hepimizin ara sıra tek başına kıldığımız rastlayabilir. Efendi Hazretleri 60-70 senedir bir kere yalnız başına namaz kılmış mı dedi. 90 yaşında şimdi. Belki 10 yaşından beri tek başına kıldığı namaz yoktur. Nasıl bir insanlar var ya? Bize bak ya, bize bak ya. Günde 3 vakti tek kılıyoruz ya. Yani onun için cemaat, namazları cemaatle kılarsa, cumaya erken giderse, yarın biraz erken gidelim. He? İnşallah. Fakat sameşşar, bu adamın orucu tamam oldu. Vestekmelel ecr, ücretini, sevabını tamam etti, kemale erdi. Vedrake leytel kadir, her gece kıldığına göre Kadir gecesine de mutlaka yetişti. Ve faze bicazet Rab, Allah Teala'nın ikramiye ve bahşişini kazandı diyor. Bahşiş. Sonra diyor ki, yani hadis-i şerif burada bitti de, rivayet eden Ebu Cafer radıyallahu anh diyor, caizetün la tüşbu cevaizel ümera. İkramiye dedikse, kralların, padişahların ikramiyelerine benzemez ha diyor. Mevla'nın ikramiyesi. Ama şartlar biraz var, farkında mısınız? Yani cemaatle namaz meselesi var, her gece bir teravih yeter. Teravih kılıyorsan ama atlatırsan, bak ne söyledi? Mutlaka gece virdini yapacak, kılacak dedi. Yani teravih namazını kastediyor, Ramazan'da olduğu için. Bunları yapan kazandı. Allah'ım kaybedenlerden etme bizi ya Rabbi. Bir tarafından mutlaka kazandır bizi ya Rabbi. Ya Rabbel Alem. Onun için dün de derste geçti. Kâb-ül Ahbar çok korkuttu Hazreti Ömer Efendimiz. Bütün sahabe tabiin ağlamaya başlayınca yeter yeter dedi, biraz da sevindir bizi dedi. O zaman Hazreti Kâb dedi ki hadi sevinebilirsiniz dedi. İmanla beraber Allah-u Teala'nın 313 tane meşru kıldığı ibadet ve vazife var. Bunlardan biriyle ahirete gelen cennete girer dedi. Biriyle. Ama işte orada onu dedim. Yani dünkü sohbetti o herhalde. Dinliyor musunuz beni geceler? Yoksa ben kendi kendime konuşuyorum. He? Ben konuşuyorum kendi kendime orada. Önümde adam varmış gibi konuşuyorum. Siz de dinliyorsunuz herhalde, ne bileyim ben. Ha, işinize geleni mi dinliyorsunuz? Ne yapıyorsunuz? Orada ne geçti? Yani mesele salih amellerden biriyle gelen kurtuluyor ama bizim hepsini kaybetme tehlikemiz var. Neden? Kul hakları yapışınca alacaklar. Yani demiyor ki birini yapan kurtulur. Birini getiren diyor, getiren. Yani götürebilmek meselesi. Hani iman zaten şart, onu biliyoruz. Ama bari bir amelimiz düzgün olsa, bari bir amelimiz sağlam bize kalsa, o tek amel bile bizi cennete götürmeye yetecek ama deldiriyoruz, deldiriyoruz. Gıybet, dedikodu, iftira, kul hakkı, bir şeyler. Yani Efendi Hazretleri derdi, bir namazımız var. Yani şunu demek isterdi, diğer işlerde yanlışlarımız çok derdi. Ya bir namazımız var, bari onu düzgün kullanın. Nasıl kılacaksın? İman, İslam, İlmali, 600 sayfası sırf namazdan bahsediyor. Namazı okumadan, namazı öğrenmeden, namaz ilmali, abdest, bu kadar risaleler yazılmış. Adam merak etmiyor, adam incelemiyor. Yani namaza ciddiyet ve gayretle. Onun için en mühim şey cemaatle. Çünkü cemaatle olunca senin kendi hataların arada ne oluyor? Kayboluyor. Cemaatin namazına ilhak oluyor. Cemaatin namazına ilhak olunca imam yanlış bile yapsa senin kaybetme tehliken yok. Yine sen mutlaka namazın oluyor. Onun için bu cemaatleri bırakmayacağız inşallah. Allah'ımızın rızasına kavuşacağız. Burada yeni dergide tabii çok yazılar var ama ben ilimler var. Ayın 14'ünde de anlatırım yani. Haftaya bayram. Bir dahaki cuma gece sohbetimizde de konuşuruz. Ancak yarınki gecede yapabilmeniz, bu gece cuma gecesi Ramazan'da son. Onun için bunu demeden edemeyeceğim. Tabi bayram vazifeleri çok. Onları okursunuz. Ne yapacaksınız? Nasıl yıkanacaksınız? Nasıl evden çıkacaksınız? Hangi yoldan gideceksiniz? Nasıl zikredeceksiniz? Bayram sabahının vazifeleri var. Bunları tek tek yazdım. Belki vaktim olup anlatamayabilirim. Ama siz okumanız için yazdık. Burada bir dua var. Diyor ki bu duada Allah Teala'nın ismi şerifleri var. Sayfa 95-96. Bu ismi şerifler nasıl ismi şerifler biliyor musunuz? Umara radıyallahu anh diyor, en son sayfa, en son sayfa. İlk yazıldı bu. Bu hiç misli yok. Ben çok senelerdir görürdüm bunu. Bir kere de amel etmişim, bir iki kere. Fakat ilginç, ben tabii tutturamamış olabilirim. İçinizde ihlaslı adamlar var. Umara radıyallahu anh diyor ki, ben diyor birkaç defa duada bulundum bu isimlerle, Allah'ın bu isimleriyle, hepsi Esma-i Hüsna'da olmayanlar da var. Bunlar da Esma-i Hüsna ama 99'un dışındakilerde de var burada. Farklılar da var mesela. Mesela ya Hannanu ya Mennan. Hannan Mennan isimleri 99'da var mı? Yok. Mesela burada var, onu demek istiyorum. Bu ismi şeriflerde diyor, kardeşlerden bir cemaat da benden yazdılar. Hepsi duaları yaptılar. En fazla hızlıca kabul eserini bu duada buldular. Ebu Muhammed Rahimullah diyor ki, kendisinden başka ilah bulunmayan Allah'a yemin ederim ki öyle başıma olaylar geldi, helak olacağım, bittim, bitiyorum dedim. Çok, çok tehlikeler atlattım diyor. Duayı ne zaman yaptım? Her seferinde Allah beni o belalardan halas etti. Tabii burada diğer bazı rivayetler var Evliyaullah'tan. Onlar diyorlar ki, bu ismi şerifi sorduk, sorduk, sorduk. Bir cuma günü Ehl-i Beyt'ten bir kişi de bu ismi şerifleri öğrendim diyor. Yani bir burada ismi azam gizli kesin. Bu isimlerde ismi azam hangisidir diyemiyoruz. Mutlaka var ama içinde bunun. İsmi azam bunun içindedir. Ve diyor bir insan eğer ihlaslı ise denizin üstünde okusa yürümek üzere yürür diyor. Ama denizin üstünde yürümek için okusa ihlaslıysa. Ama derin yerlerde denemeyin ha. Ben yüzme de bilmezsiniz, ondan sonra hoca batırdım bizi, bağırmayın bana. İhlas, sende o ihlas varsa, ihlaslı bir adam bunu okusa hiç olmayacak bir iş. Benim var öyle hiç olmayacak gibi gördüğüm işler. Halbuki ve alâ külli şeyin kadir. Hiç olmayacak diye ne olabilir? Her şeye kadir Allah'ımız var. O zaman ben de kullanacağım yani. Ehl-i sünnet için, nefsim için değil. Para mara isteyecek halimiz yok Allah'tan. Veriyor bize rızkımızı. Ama ehl-i sünnet müdafasında çok önemli meselelerimiz var, sorunlarımız var. Milleti dinden çıkaracaklar. Yani ben kullanacağım Allah için. Bu ismi şeriflerle bu gece, yarın gece dua edeceğiz inşallah. Siz de dua edin. Kendi canınız, hacetiniz için de isteyebilirsiniz. Ama bir kere okunmakta bir hacet olabilir. Anladın mı? Bir kere okuyup 500 şey istemeyin. Çünkü o zaman ikinci için bir daha okuyun. Allah'ın isimlerini çok zikretmiş olursunuz. Mesele Allah'ın ismini zikretmek zaten. Mesele zikirdir. Peşine bir hacet istersin. Ben evlenmek istiyorum. İste, meşru, gayrimeşru değil ki. Çocuk istiyorsun, gayrimeşru değil ki. Bunların hepsini Allah'tan isteyin fazl-ı keremiyle. Yarın gece, farklı bir gece, 27. gece, bir daha bir sene yok. Bu da Ramazan'ın son cuma gecesi. Bu da bir daha bir sene yok yani. Onun için kazananlardan olalım. Ben gördüklerimden sizi mahrum etmiyorum. Ama Allah yine içinizden herkese nasip etmiyor. Bunları da okumak, ben yazıyorum. Yine herkese nasip olmuyor. Allah nasibi olanlardan eylesin. Amin. Amin. O sallallahu teala ala seyyidina Muhammedin ve ala aleyhi ve sahibi ve sellem. Teslimen kethira ve elhamdülillahi rabbil alemin. Allahümme neselüke el cenne. Ne'udü bike minen nar. Allahümme neselüke rıdâke vel cenne. Ne'udü bike min sehatike vel nar. Allahümme neselüke el cennete ve men karrabe ileyha. Min kavline ve amelin ve ne'udü bike minen nar ve men karrabe ileyha min kavline ve amel. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك من نبيك محمد صلى الله تعالى عليه وسلم نعوذ بك من شر ما استعاذك من نبيك محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وأنت المستعان وعليك البلاغ ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة في الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة اللهم اجعلنا مجاب الدعوة من أوليائك الصالحين الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون آمين اللهم آمين وصلى الله تعالى على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا الحمد لله رب العالمين لا شرف النبي صلى الله تعالى عليه وسلم وآله وصحبه مشايخنا اسمه غريب الله بيك شيخ ابن خالد خالد بغدادي شانك شبان على ابن عطار مام رباني مام ماسون بي الله خاصة الفاتحة